Piszą państwo, że ładnie to brzmi, że Dry the River państwu pasuje. No nie dziwię się, bo to bardzo popularny zespół w naszym kraju, choć początkujący, ale już jest nieźle. Mają swój polski fanklub. To jest coś, co nie zdarza się w dzisiejszych czasach. A ten utwór to zupełnie nowe nagranie, zapowiadające nowy album, który pojawi się za jakiś czas, ale ci, którzy słuchali Trójki, o właśnie, dzisiaj mamy już sobotę, z poniedziałku na wtorek od północy, no to ten utwór już znają. Dry the River, Gates and Money. Chyba tak trzeba było przeczytać ten tytuł, choć może państwo mają inny pomysł na czytanie tego tytułu, to proszę napisać 71335 albo grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl albo proszę zajrzeć na stronę mikrokosmos.info.pl. Tam można skonsultować swój pomysł na sposób przeczytania tytułu tego utworu. Następny utwór powinienem zapowiedzieć tak. 7 minut po godzinie 5. Tak, napisane jest Radio Edit, w związku z czym tak brzydko się kończy. Dlaczego w radiu musi być brzydko? No pytanie. Ben Watt z albumu, który prezentowałem Państwu pewnie za miesiąc, może dwa miesiące temu, postanowił wydać singielka takiego radiowego, żeby może jednak kariera się trochę lepiej potoczyła ponownie, bo to wokalista, bo to twórca zespołu Everything But The Girl, więc duże sukcesy ma już za sobą. A teraz prowadzi karierę solową i chciałby też, żeby się udało, ale wrócę do tego singielka za momencik. Magda napisała Gate the Money, bo to chyba tak po angielsku należałoby przeczytać. Magda napisała, ja bym przeczytała Ogród Oliwny po prostu. No właśnie, tak, oczywiście Olive Garden na przykład. Gate the Money. To tytuł utworu Dry the River, który zabrzmiał chwilę temu. A Ben Watt, no właśnie, drugim utworem, właśnie single mają to do siebie, że mają, składają się często z dwóch utworów. I ten drugi to nagranie na żywo ze studia nagraniowego, więc trudno powiedzieć, że to live, taki typowy koncertowy, ale jednak na żywo zagrane występuje Ben Watt, śpiewa, a na gitarze w tle na żywo David Gilmour. State agent's been over. I've resurfaced the driveway. I'm selling flowers out on the pavement. Made it nice round the place. I'm up for selling the business. My heart isn't in it. Without your face over the counter, without your face. Some nights I drive out on the levels, through the village, past the church where we got married. And I can see for miles. There is the future. What's this standing in my way? Right now it's my past, and it's not moving fast. Some nights I'm out there on the levels, and the ditches and the fields are flooded by the river. See for miles, and I know it's only daylight that we all walk through, and everyone has wounds that heal with time, and I'll get over mine. I'm out there on the levels, and we're talking like we used to, but it's me who does the talking. And I'll be out there for a while, and I can see for miles. przy mikrofonie i na gitarze akustycznej Ben Watt, a zaraz obok siedzący już z długą siwą brodą David Gilmour i jego tak zwana pedal steel gitara. Na żywo. Live at Medina Studio. Na płycie oryginalnie pojawiło się takie bardzo sterylne, bardzo no tak klasycznie nagrywane, klasycznie nagrywana wersja tego utworu, a tutaj wykonane w duecie jednocześnie. Zresztą można to nagranie, można zobaczyć, jak oni to wykonują na żywo, można znaleźć. Chociażby przed momentem pojawiło się na stronie mikrokosmos.info.pl. Warto zajrzeć, sprawdzić, jak aktualnie wygląda nagrywający, notabene aktualnie nową płytę, David Gilmour. 17 prawie minut po piątej. Tinners. Dawno ich nie było, dawno, w 2013 roku trzeci album Anna, ale chyba przeszedł trochę bez echa, ale wracają z nowym albumem, albumem, który nosi tytuł How Good It Was. I tym razem sobie poradzą znakomicie, bo te piosenki mają niezwykły potencjał i w tym momencie, teraz nie wątpię, że tym razem im się uda. The Cortinas. Teraz będzie bardziej mikrokosmicznie, mniej popowo, bardziej mikrokosmicznie. A ja mam dla Państwa, do Państwa takie pytanie. Z jakiego miasta, bo można rozpoznać, z jakiego miasta. Z jakiego miasta jest ten zespół? Państwo, że jeżeli tak mrocznie grają, to muszą być z Austin, a właśnie nie. Proszę skojarzyć jeszcze zespół The Doors z tą muzyką, bo myślę, że pasuje idealnie, a za chwil parę ja wszystko opowiem.

Piszą Państwo o tym mrocznym zespole sprzed chwili, że on to się nie da odgadnąć, bo już na stronie mikrokosmos.info.pl pojawiły się odpowiednie odnośniki. Powinienem był zapytać, w jakim mieście chcieliby mieszkać muzycy grający taką muzykę. Otóż chcieliby mieszkać w Los Angeles, LA Hell Gang. To nazwa zespołu, czyli gang, piekielny gang z Los Angeles. A sam zespół pochodzi z Santiago w Chile i taką muzykę grają. A przed momentem Norwegia nam się pokłoniła. High as a kite, czyli wysoko jak latawiec, ale to pisane w jednym słowie. High as a kite z Norwegii. Teraz będzie ładnie, klasycznie, bluesowo, a może nawet jazzowo. Nobody knows the way the river flows. Nobody knows what's in my heart. But if you understand, won't you take my hand and won't you carry właścicielka tego niezwykłego głosu gdzieś między Janis Joplin a Sandy Denny nazywa się Leila albo Lila Jane. I gdzieś w Teksasie musi mieć swój dom, a przynajmniej jej głos gdzieś w tym Teksasie swój dom ma. Pan Tomek pisze, pisze o śniadaniu. Pisze nie do końca w temacie muzyki, ale tu już cytuję. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie napisać, że w takt mikrokosmicznej muzyki stała i na stół wjechała przed chwilą, uwaga, przepyszna owsianka z whisky. Polecam takie śniadanie. No brawo, gratulujemy. Panie Tomaszu, wszystkiego najlepszego. No, to najważniejszy posiłek dnia, prawda? Jakby nie było. 21 minut do godziny 6. Lila Jane, jeszcze raz. And end up lost in the sea without a clue. And end up lost in the sea without a clue. Don't grab hold of someone else's heart that ain't ready to be taken. To give my heart to you. size I end up lost in a sea without a clue. And end up lost in a sea without a Leila Jane albo Lila Jane. Utwór Twisted Heart tytułowy z tej 4-5-utworowej płytki, która właśnie się pojawiła. Piszą państwo, żeby poprosić pana Tomasza o przepis na owsiankę z whisky, to ja się zwrócę i następnym razem, kiedy się spotkamy w Mikrokosmosie, może już tak zostańmy przy tych nocnych naszych rozważaniach, zostawmy to we własnym kręgu, już, po prostu. Poproszę pana Tomasza, żeby napisał, jak się robi owsiankę z whisky, przepyszną jeszcze do tego. A pan Marcin pisze o zespole High as a Kite, który pojawił się chwilę temu. Nie powiedział pan redaktor, że zespół wystąpi na Sound Drive Festival w Gdańsku na początku września, bodajże 6 września. O, nie wiedziałem, to dobra wiadomość, ale mam dla państwa jeszcze jedną dobrą wiadomość, a w zasadzie to 3, tyle tylko, że na ich spełnienie trzeba będzie trochę poczekać. Na początku grudnia 2014 roku na 3 koncerty do naszego kraju, do Gdańska, do Krakowa i do Warszawy przyjeżdża znowu i znowu będzie szaleństwo. Gogol Bordello. My birth I can hardly remember, but I remember from the start. My midwives looking at each other. This boy is born with singing heart. All doors for him will now fly open. For everybody loves a nut. It's true, once they throw me in trenches. Frontline amigos sure love that. Na-di-da-di-da-di-da-da. Malandro, malandro, malandrino. Trufaldo, trufaldo, trufaldino. Malandro, malandro, malandrino. I was born with singing heart. Malandro, malandro, malandrino. Trufaldo, trufaldo, trufaldino. Malandro, malandro, malandrino. I was born with singing heart. Those midwives were like politicians. To bickering they were so prone. One said life is beautiful gift, boy. Other one said government loan. I still don't know which one is right, girl. And you know I don't really care. I got to keep my heart a-singing. And for that anything I'll dare. Oh, for that anything, anything I'll dare. Malandro, malandro, malandrino. Trufaldo, trufaldo, trufaldino. Malandro, malandro, malandrino. I was born with singing heart. Malandro, malandro, malandrino. Trufaldo, trufaldo, trufaldino. Malandro, malandro, malandrino. I was born with singing heart. Cracks, cracks, cracks, cracks. and make up sex. Hex, hex, hex, hex, hex, hex, hex, hex, hex, and make up sex. Malandro, malandro, malandrino. Trufaleta, trufaleta, trufaletino. Malandro, malandro, malandrino. Piszą Państwo, że po 4 godzinach strefy dzisiejszej nocy i po mikrokosmosie ten utwór brzmi szczególnie delikatnie. Malandrino, Gogol Bordello na 3 koncertach 1, 2 i 3, nie, przepraszam, i 4 grudnia tego roku. Gogol Bordello, zespół śpiewający teoretycznie w języku angielskim, ale to tak jak Amy McDonald kiedyś osiągnęła sukces i zaczęto ją pytać, a ona jest Szkotką, zaczęto ją pytać, a czy teraz, kiedy już osiągnęłaś sukces, nauczysz się poprawnie mówić po angielsku? No to tutaj jest chyba podobnie. The Rolling Stones jeszcze muszą dzisiaj wystąpić. 71 lat kończy Mick. We'll be right back.

co do sekundy. Jest 26 dzień lipca, minęła godzina 6. Witamy Państwa, tu Trójka. Serwis przedstawi Radosław Mróz. Unia Europejska rozszerza czarną listę ludzi, firm i instytucji objętych sankcjami. W Sejmie burza wokół WSI Antoniego Macierewicza i wniosku o powołanie komisji śledczej. Likwidacja była to rozgrywka polityczna. Powtarza to, co mu do ucha powiedzą ludzie z dawnych wojskowych służb informacyjnych. Praca na nocną zmianę razem z naukowcami ostrzegamy. To szkodzi zdrowiu. 15 osób, 18 firm i instytucji z Rosji i Krymu na czarnej unijnej liście w odpowiedzi na ukraiński kryzys. Bruksela wymierza kolejne sankcje. Obejmują zakaz wjazdu do Unii oraz zablokowanie aktywów finansowych w Europie. Ale wciąż nie są to sankcje gospodarcze. Beata Płomecka. Na czarną listę został wpisany m.in. dyrektor rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ponadto sankcjami zostały objęte władze samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy oraz firmy na Krymie, którego aneksji dokonała Rosja. Tym samym czarna unijna lista liczy teraz 87 osób oraz 20 firm i instytucji. Te zmiany na czarnej liście można nazwać kosmetycznymi. Wciąż nie ma na niej najbliższych współpracowników Władimira Putina oraz rosyjskich oligarchów i kluczowych firm. Unia Europejska przymierza się do objęcia ich sankcjami od ubiegłego tygodnia, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Ambasadorowie państw członkowskich mają rozmawiać na ten temat w przyszłym tygodniu. Wtedy także omówią możliwości nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z Brukseli przenosimy się do Kijowa. Tam władze zapewniają, nie używaliśmy wyrzutni Grad do ostrzału miast. Takie właśnie stwierdzenie znalazło się tymczasem w raporcie Human Rights Watch. Piotr Pogorzelski. Amerykańska organizacja twierdzi, że wyrzutni Grad używają nie tylko terroryści, ale też ukraińskie wojsko. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andriy Łysenko powiedział, że w miejscach, o których mówi Human Rights Watch, ukraińska armia nie ma tego typu broni, a tam, gdzie są wyrzutnie, nie ostrzeliwuje dzielnic mieszkalnych. Donieck ostrzeliwuje Grad, który należy do terrorystów. Co pewien czas wyjeżdżają one do różnych dzielnic i strzelają w kierunku domów. To jest robione po to, aby skompromitować armię i oszukać zagranicznych obserwatorów. Wyrzutnie Grad są wykorzystywane przez bojówkarzy głównie do ostrzału ukraińskich pozycji. Żołnierze skarżą się, że ostrzeliwani są też z terytorium Rosji. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Być albo nie być komisji śledczej do zbadania likwidacji WSI. Decyzja po sejmowych wakacjach, a wczoraj była debata nad wnioskiem Twojego Ruchu, który domaga się powołania tej komisji. PiS proponuje odrzucenie projektu. PO i SLD są za skierowaniem go do dalszych prac, a w PSL-u posłowie zagłosują według własnego uznania. Poseł wnioskodawca Artur Dębski uzasadniał powołanie komisji ponad półtorej godziny, oskarżając PiS. Likwidacja i weryfikacja kadr była to rozgrywka polityczna. Według Antoniego Macierewicza wnioskodawca nie zna się na służbach. Powtarza to, co mu do ucha powiedzą ludzie z dawnych wojskowych służb informacyjnych. W imieniu PiS poseł Witold Waszczykowski zapewnił, że raport z weryfikacji WSI nie ujawnił faktów ani nazwisk, które przyczyniłyby się do osłabienia bezpieczeństwa państwa. Raport nie naraził naszego zaangażowania w Afganistanie. Żołnierze tam i na innych misjach objęci są odrębną ochroną kontrwywiadowczą. Przeciwnego zdania był m.in. poseł SLD Stanisław Wziątek. Utraciliśmy dobrych agentów i utraciliśmy wiarygodność sojuszniczą. Premier Donald Tusk powiedział, że dzisiaj byłby za powołaniem komisji, żeby to wyjaśnić. Nie czy należało rozwiązać WSI, tylko czy szkody poprzez działania bezprawne nie były większe niż korzyści. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. 30 osób oskarżonych o wyłudzenie kredytów i pożyczek o wartości 26 milionów złotych. Zarzuty stawia prokuratura w Szczecinie. Oskarżonym przedstawiono ponad 400 zarzutów łącznie i dotyczą one około 116 kredytów. Chodzi o kredyty hipoteczne, gotówkowe i inwestycyjne. Do wyłudzeń dochodziło w latach 2008-2010, a organizacją całego procederu zajmowało się dwóch mieszkańców Szczecina, dodaje Małgorzata Wojciechowicz ze szczecińskiej prokuratury. Występując o udzielenie